بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى على مصلي متميت محمد صلى الله عليه وسلم. وحقيقة مدى مندا نا watu wanatoka mbali sana. Unajua huko ni mbali, kuna wengine wanatoka kwa Haji Tumbo. Nitaka habibi alhabibu Sheikh Abdallah acheke kidogo. Kwa hiyo muda umeenda, mimi sina ziada zaidi ya salamu, na nimefurahi leo kituo kimechangamka na ni alama ya khiri. Mashaikh wapo hapa, kiongozwa na mzee wetu Sheikh Chichi, Allah mbarik. Na hapa Zanzibar katika da'wa salafia kuna khiri inakuja, khiri inakuja, na khiri hiyo tujiandae kuipokea. Na maneno ya mashekhe hapa ilikuwa inazungukia kwenye kheri hizo. Wadharaba Allahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'inna yatiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أسعي هي هين مناسبة هذا، لكن inaonyesha kwamba kila ambavyo tunazishukuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala Allah anazizidisha. Wa idha adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum. Kila ambapo tutazishukuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala Allah anazidisha kheri hizo, na kila ambapo tutazikufuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala, ndio pale aliposema fakafarat bi an'amillah. Kile kijiji ambapo ahlu tafsiri wasema ni Makka, baada ya kuingia katika shirki wamezikufuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuingia katika shirki. Fa adhaqaha Allah libas al-ju', Allah akawapa njaa isiyokuwa na mfano, wal khawf, na woga, hofu. Maana yake tukizishukuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala, miongoni mwazo, yani miongoni mwa aina za kushukuru ni kufanyia kazi na kuepukana na kila aina ya mifarakano katika dawa salafia. Kuifanyia kazi dawa salafia kwa kuifundisha na kuilingania na kupendana na kunasihiana na kuhurumiana. Tukiwa hivyo, la azidannakum, Allah anaahidi kuzidisha. Miongoni mwa neema ambazo tunazipata hapa Zanzibari na kwingineko, kutembelewa na mashekhe wa kisalafu wanaotoka maeneo mbalimbali ya dunia, tena maarufu, na sisi tunaona fahari wageni wakija kuwaleta Zanzibar, au wakianza Zanzibar alafu wakija kwetu, tunaona fahari kwa sababu tunajua kazi inafanyika. Kinyume chake, kinyume chake, hakuna shekhe atakuja Zanzibar wa kisala kama watu watakuwa wameparaganyika paraganyika, wana vikundi vikundi, wananongwa nongwa, wana vifundo vifundo, wanafukuta fukuta. Hivi wewe unataka uwe ni dalili ya kiyama? Yaani wewe mwenye binafsi unataka uwe dalili ya kiyama? Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema yataqarabu zaman wa yurfa'u al-ilm wa tadhharu al-fitan. Mahallu shahid, zinadhihiri fitna katika dalili za kiyama. Fitna sio kwamba ni mguu fulani linatembea na miguu au ni kijindege kinapaa angani hivi. Fitna ni watu, matendo ya watu ndio fitna, ima maneno yao au vitendo vyao ndio fitna. Kwa hiyo wewe ukifanya vitendo vya fitna, wewe ni fitna. Kwa hiyo wewe ni dalili ya kiyama. Na makusudio ya hadithi ni tahdhiri, ni kukemea na kukataza. Sasa salaf shab salaf alghayur bidini, kijana wa kisalaf mwenye ghera na dini yake ni kijana aliyetulizana, asiyehamisha maneno, asiyechukia wenzake, anayependa mashehe zake. Acha maneno, soma. Acha maneno, kaa usome. Dawa salafia haina vijiwe, dawa salafia haina washabiki, dawa salafia ina ilmu. Haikuhusu. Ukiona mwenzako kakukosea, ad-dinu nasiha, dini nasaha, kamnasihi. Hata ukiona shekhe wako kakosea, kamnasihi. Sio uanze kutembea kati ya mashekhe, shekhe fulani anajua, shekhe fulani kasema kadha, shekhe fulani kafanya kadha. Wewe ni fitna. Insahu ya shekhe, mpe nasaha, tena sirran. Hiyo ndio dini. Ama maneno maneno sio dawa salafia. Maneno yangu ya mwisho nasema hivi, hapa Unguja kuna nuru ya dawa salafia mpaka sasa hivi. Hii nuru ya dawa salafia ikiwemo maduat mashuhuri Sheikh Abdul Fadl, huyu ni kaka yetu, ni kiongozi wetu, ni mwalimu wetu. Msidhani kwamba kuja hapa ni rahisi, msidhani kwamba huyu kuja hapa ni rahisi. Haina maana kwamba hastahiki kuja hapa, hapana, lakini kwa mambo yaliyotokea huko nyuma si kitu rahisi kiubinadamu kuja kama hivi na furaha, yuko huru kabisa, wala hana shida yoyote, anatembea vizuri. Lakini kwa sababu ya imani na hubu, mapenzi kwenu nyinyi masalafi wa Zanzibar, ndio maana amekuja. Huyu hajaja kwenye harusi ya Sheikh Salim tu, hapana, kaja na lingine la kidawa, na hilo ndilo lilomvutia zaidi. Harusi watu wanafunga, watu wanatazama. kubwa la kidawa. Huyu Sheikh Abdallah katoka Mombasa. Mombasa, Mombasa, unajua Mombasa raha. Yaani usidhani unaweza kutoka tu kiraisi na Mombasa. Kama huamini, oa mwanamke wa Mombasa ndio utajua. Hawatoki. Lakini leo katua hapa, siku mbili nzima yuko hapa. Hivi unafikiri atafuta nini hapa? Ni da'wa. Fitna zikiwepo, ikigawanyika, ikiwa na vikundi vikundi, ukisema sema, ukisema na sema na hawatokuja abadan, na kuhakikishia na nyinyi wenyewe mtachanguka. Kila mmoja atenda kwenye mikarafuu, mwingine atenda wapi, mwingine sivyo, mwanakwerekwe mtihani. Sasa ndugu zangu, mimi nilipokuwa Madina, mimi ndo katika mashehe zangu hapa, mimi ndo wa mwisho mwisho waliokuwa hapa kurudi na miaka mitatu. Ukiwa nje unaona ni kama vile kocha kocha anapokuwa nje anaona mpira unavyoenda, lakini mchezaji haoni kosa lake na mafanikio, timu inacheza vizuri, inacheza vibaya. Sio maanake mimi mshabiki wa mpira, nilikuwa zamani huko wake kusimpongeza Sheikh Simba Yanga mshacha kwa zamani sana huko kabla ya istiqama. Sasa hata katika hii da'wa watu wa nje wanaona mafanikio ya da'wa salafia. Wallahi wa billahi wa tallahi, nguvu ya da'wa salafia Tanzania kwa ujumla pamoja na Zanzibari hii, kama kuna nchi zinaishinda nchi za Afrika basi ni Algeria. Tena Algeria wanatushinda kwa sababu wana mashaka wakubwa, lakini madaris, misikiti tunawashinda. Ni Algeria tu. Na kuhakikishieni, hayo maneno sisemi mimi, aliyasema Sheikh Abdulillah, aliyasema Sheikh Khalid Dhafiri, aliyasema Sheikh Badr Al-Anazi, aliyasema Sheikh Arafat Doktor, aliyasema Sheikh Bandar, na wote wamefika hapa Zanzibar, wamefika hapa na salamu kwa maulama wanazifikisha katika kitu ambacho mashekhe wa kisalafu hawataki kukisikia, ni migogoro. Yaani wakisikia sehemu kuna migogoro, kwanza wanaumwa, wanaumwa. Kwa nini kuna sisi? Subhanallah. Yaani unaogopa kwa nini ulisema? Hasa nyinyi mwaona fahari kuna migogoro tena kuitangaza. Hii si sawa, si sawa. Kwa hiyo dawa ni kwa manufaa yenu na sisi sote kwa ujumla. Mkiharibu ni nyinyi, mkitengeneza ni nyinyi. Mashekhe wapo na wako tayari kwa kufundisha, waungeni mkono, waungeni hawa mashekhe mkono. Sheikh Chichi mzee wetu, Sheikh Hamad, Sheikh Abu Muhammad, Sheikh Hasnu, Sheikh Abu Umay, Sheikh Abu Arqam, Sheikh Awes, Sheikh Umar, wahakadha maduat, Sheikh Abu Atiyah, wako wengi, wote ni mashekhe wenu. Kuna ingine ananiangalia kwa kufa picha mata, anasema pesa. Wote ni mashekhe zenu na wote ni masalafi na wote wanafanya da'wa salafia. Wakitofautiana hukaa pamoja, humaliza tofauti zao. Sasa wewe jitie unaiga, jitie unaiga. hawa wakipatana suta utaweka wapi sura yako? Aibu. Hawa mashekhe wana ilmu, wanakaa wanapatana, jambo linaenda wahakadha. Sio kwamba hawazozani, wanazozana, hawatofautiani rai, wanatofautiana rai, lakini wanayatengeneza, wanakuwa kitu kimoja, mambo yanaenda. Misikiti yote ya Unguja na Pemba ni ya masalafi wote, hakuna cha masalafi wa Mbweni, si masalafi wa Faruku, si masalafi, hakuna mafi. Muongo wewe, muongo kadhabu, wote kitu kimoja. Sasa wewe kama unataka kutofautisha, sisi ndio mashekhe wa kisalafi hapa? Yaani wewe unataka kutofautisha wewe, sio wa mashekhe. Ah, wewe ujitenge, sufe nini, usimpige radi, kapige. Kisha tutaonana uwanjani. Piga radi. Kapige radi. Kwa sisi tunaogopa radi. Kapige radi. Sijui mashekhe labda wanatamii, sijui haki haki. Kwa nini tunazungumza nini sisi? Kapige. Katika vitu ambavyo kwanza mimi siogopi ni radi. Nitapambana na wewe mpaka asubuhi. Sio uko kwenye batili. Kwa hiyo ndugu zangu, na saha zangu za mwisho, sisi ni wanafunzi, tusome. Tusome. Na wewe anakuambia wananizuia, wananibana, na mama mimi siongee. Ongea, umezuiwa, si uongee. Lakini kwa nini unataka kuongea kwenye migongo ya mashehe? Yaani unataka kuongea fitina fitina, ongea. Lakini sio kwenye migongo ya mashehe, sio kwa mgongo wa Hasnu, sio kwa mgongo wa Muhammad Salu, sio kwa mgongo wa Abu Umair, sio kwa mgongo wa Chichi, sio kwa mgongo wa nani. Ongea peke yako tu, yaani wekaa peke yako kichochoroni, ongea, haina shida. Kwa nini atakujua? Kwa hiyo ndugu zangu, hii ni da'wa, ittaqullah, muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala. Hii da'wa lazima tuheshimu, ni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nadhani nishie hapo, nimkaribishe Sheikh Muhammad Mujahid, yeye ana jambo lake aweze kulisimamia hapa, na Abu Muhammad Jaafar, wote kwa pamoja. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.